Og nå sport, nærmere bestemt kappgang. Vi kan ønske velkommen hit til studio mannen som har gått raskest i verden i år, Sigurd Lest. Velkommen. Takk for det. Og Sigurd Lest har gått raskere enn samtlige av sine konkurrenter denne sesongen. Han har faktisk gått så raskt at han har faktisk gått allerede.